Sizi geceleyin öldüren odur. Gündüzleyin ne yaptığınızı bilir. Sonra belirlenmiş süre tamamlansın, eceliniz gelsin diye gündüzün sizi diriltir. Sonra dönüşünüz onadır. Sonra da o, yaptıklarınızı size haber verecektir.